Sono mobilo di Claco Nabisello. Oko bo sanangai te oyoka malobo zala kiko yebisangai. Pembeni alito ayotango winda eko kufaka. Omeminga na paradiso na sayana tomokanga na komate. Nakatisi ebale na miso kwa bisengo vile kakie. Eritie itele ewaka mokonzi. Oko yanga nangai te yoka malobo zala kiko asure ngai. Ata na mapiaka bolingo toko vanda na biso. Kozuwa toko kelela ina mamu na peto veo. Jeanne Aminata, Hollywood City. Etero gesero na maboko ya nani okei. Yakao esika otiki na kaka. Moto na motema ikama iko ya kasemo ye. Zoto ego ina kolia sote ko beba kasemo ye. Anto longange meteo ya sabe nazaliko kufayo zaliteo. Yakao fungo langa na monyololo. Soki oko umela sukeo sheri oko kutanga iteo. Oko kutase mandalala susi ebo mimwa na moto. Sagi Sharufa la référence. Na bolingo ayo ngai na lata elamba pembe. Natambolaka na kobanga noki bamba na batashe ngai. Boni okomi insensible na bampasi na nga. Mama wiva meteo gesero nani akangi yo nzela. Yebisao otiki moto akobela. Sala osengata permission esika na yo ezali ndawa. Yakato vanda na biso monoko na bango kolanda te. Wani Maimona na Liège. Attention wana lilobo zala kiko yebisa bato. Batika kokota ata baoki biso to swani. Toko boyana na tongo na mpoko a biso wana tozongani. Amour fou Jules na Chalako. Etero gesero na maboko ya nani okei. Yakao esika otiki nga kaka. Moto na motema ikama iko ya kasemo ye. Zoto ego ina konia sote ko beba kasemo ye. Miss Tati Mama Jackie Bello Kaska Songo Mbalo yoki nga j'espère. Meteo gesero na maboko ya nani okei. Yakao esika otiki nga kaka. Moto na motema ikama iko ya kasemo ye. Soto ego ina kolia sote ko beba kasemo ye. Bako senga kamoto eloko na seya motema teo. Soki mwana leli nzala sengi mbisi kopesa enyo kate. Mete olali wadyo soulage pasi nanga. Lelo ekomeli nga mpasi binemi bakoti majo. Meteo ya sabe nazali kokufa yo zaliteo. Yakao fungolanga na monyololo. Soki oko umela sukeo sheri oko kutanga iteo. Oko kutase mandalala susi ebo mimwa na moto. Sabeo na wilie opeselanga mete konsei. Zamba bomela biso sekele mibale na la vie. Sekele liboso ndeliwa yo. Sekele mibale nde l'amour. Eloko yo tapale eyebi nde kosakana na vie ya moto. Meteo ya sabe nazali kokufa yo zali teo. Melina Yakao yakao fungolanga na monyololo. Soki oko umela sukeo sheri oko kutanga iteo. Kutase mandalala susi ebo mimwa na moto. Iyo na maboko ya mbanda gogogo ngai na pasi na susi. Mete okangi matoyi ngai na pasi na kolela yo. Ebele ya ba promeso assurance wapie wapila mo isengo na ngai suki na mawa. Mete o ya sabe nazali kokufa yo zaliteo yakao yakao fungo la kana monyololo soko kumela sukeo sherio kokutanga iteo oko kutase mandalala susi ebo mi wana moto Ilunga Farouche. Jean-Thomas Kasakasa, Agence Courage. Socrate. José Moukeba. Eloi, Ngobila, Ouete Mopé. Oui, mais ça l'a fait Vincent. Ramazani Sabiti, PDG Rama Nabanda, c'est bon. Tout ça, moi n'a pas senti. Greco Diamond, musique Abana, ok. Bouchemaï Canada. Vada Kumba Kimbiku. Yebisa va mosi ke na sina futi nyongo na yo. Okinga. Kasomo bin mulonda edwa. Papa edo. Barave. La brosse Pierre. Sylvain Goma. François Boloa Bonzakwa Malubanzube Sony Papa Likoko Oui, ça va bien, j'en cite. Bon moyo Rex.